Sura Al-Mu'minun. Si ikungaran wala, amasaling gagaw ang makalimuon. Sabnar apakadeag sumyamaratiaya. Susiran si iku samboy ang iran na sumasangkop siran. Gususiran si iku ilang na tatalikudan niran. Gususiran si iku zakat na ingugulala niran. Gususiran si iku mga kayaan niran na sisiyap niran. Inunta si iku mga karumairan, udi na sumyakapuar o mga tangan niran. Kamataan asiran na disiranon mapsuman. Nasadin sa mamagingar sa salakaw roo, nasiran man nasiran imimamalawani. Gususiran si iku mga sarigkiran, gusudiyan dikiran nasisiyapan niran. Gususiran si iku mga sambayang iran, napapaliparaan niran. Papaliharaan niran. Siran man nasiran imang waris. Siran imakapang waris ko surga, Firdaus. Saron siran nun din makakakala. Ibet ka, saben sabenar ay nadnamiso manusia apuun kurasa apuun kulipaw. Urian yan na biluyamis kanyan amani si ikudarpa amatutungkop. Urian yan na inadnamiso mani arugu ambebetik. Na inadnamiso rugu ambebetik asapurun asapo. Na inadnamiso sapurun asapo amang atulan na biungkusan nami so mga tulan sa sapo. Urian yan na inadnamis kanyan sa kaadin asalakaw. Na mapuros wallah atanto amapia kumitak takdir. Urian yan na mataan askano ku urianu to na matatangkad apumatay kano. Urian yan na mataan askano kualungan na kiyama na paguyagin kano. Na saben sabenar ay nadnami ku kapurwan yo so pito amang alalan, amang alangit, guda ku betadami, iba ami, kalilipati so mga kaadin. Na piyakaturo nami puun ku kawang so ig amadidiyang ka. Na piyakatarga mi skanian ko lupa na mataan. As kami si iku kailang uto na sab naragaw sami. Na piyaka tuwa nami kanu sa sabo perkanian sa mga pamumulan ang mga korma, gumanga anggur, arkyo. Katataguan uto sa mga unga amadakal gusto sabo dun na kakanyo. Gukayo at pakagumaw ko palaw at torisay na at pagutu sa lana. Pagtu sa lana, gudilo ta abagyan og iikakan na mataan adin abagyan niyo ko mga ayam at titua ang dao. Pupakainom na miskano ko matatago ko mga tianiran agatas. Guad na bigan, bagyan niyo ron ang mga guna amadakal. Gusto sabah doon napkakan niyo. Gupkaruran kanukiran gusi ko mga kapal. Na saban sabnar asyo guwami sunok ko pagtaw niyan na pitiro yan hay pagtawakan. Simbaan niyo sa Allah. De Tuhan asala kaurkan yan. Ino kanu di penanggila. Na pitero o mga nakuda kusiran ang yamangungkir kupagtaw niyan akna ini abadi manusia alagi diyo. Kabayaan niyan akaumbawan kanu niyan. Na ukabaya wallah na mata na tumuron sa malaikat. Da tanuman nagangkai ko mga lokstano ang yamang uuna. Da kuskan yan inunta na mama at atarapunan. Na tigri niyus kanyan taman kumasa akada yan. Pitero yan, kadnang ko, tabang niya kong ka, sabab ko kaya paka ang bukagayran rakan. Na inilah mami si Irkan yan, ang buwal ka sa kapal si iko mga kailayami. Gusto suguan nami na amay ka makaumaso suguan nami na mamangilipuak aig kudapuran na prurangkaon ko umani nganapa sa dua. Gusto taalok raka. Inunta so tao amyaw naon, so katero apadkiran. Guding karakan, pagangaya, suminde darwaka, kamataan, asiran na pagledin siran. Na amay ka makatak na kas ka, agusumangapad ka ako kapal, na tiruang ka supudi narkwalla. Aso siyabot kami niyan puun ko pagtawa mga darwaka. Gutiruang ka kadnang ko, pakatpad akong ka, ko katpadan apia ka andaklan sa mapia. Kas ka ilubiya mapia, ko pumakatpad. Mataan na adin ang madadalam roa titua mga tanda, gumataan na tatapas kami, ititua panyuba. Urian yan na miyadin kami ko urian yan, sa pagtawa mga salakaw. Nasiguan nami siran sa sugu apadkiran sa pitero yan. Simbaan niyo sa Allah, da Tuhan niyo asalakaw rakan yan, inukano di panangila. Na pitero mga nakuda ko pagtaw niyan, asumya mangungkir, gupiakang bukagiran so kitmo ko akhirat, gupiamaga nami siran sa limo ko kawiyaguyag ko dunia akna ini abadi manusia alagi diyo apken kopken niyo gupaginom ko paginom niyo na ibat ta uunot kano sa manusia lagi diyo na matanas kano sa mauto na titu ang mga lugi. Inunian kano diin-diin, imataan as kano na may kamatay kano, gumbaloy kano abuta gumanga tolan na mataanas kano na pagmong pagmon ko mga kubura. May kawatawatan so ipindiendir kano. Da kawya garwar ko kawya guyag tano ko dunia. Pumatay tano na kuyag sa mga wata tano na kinaaba tano pangauyag si Roman. Dakos kanyan inunta na mama inang kubiyan sa Allah sa kabukag na ditanos kanyan pamaratiyayan. Pitiroyan kadinang ko, tabang niya kong kasabab ko kaya pa kambukag iranrakan. Pitiro wala adimati na mataan akibaloy siran din mamakasindit. Namiya din sal siran ulalis aming gulalan ko benar na biloyami siran apar na kapakawatan kulimu abagyan o pagtaw ang mga darwaka. Orian yan na miya din kami ko orianiran sa mga pagtaw ang mga sala ko. Di kakatang o pagtaw so adilian gudiiran kisunggud. Orian yan na siugwami sa mga sugwami amya ka tataliwana. Umani makauma ko pagtaw a sugukiran na pakambukag niran skanian. Na initundugami ko sabad kiran so sabad gubiyaloy amisiran ang mga tutul na kapakawatan. Kulimu abagyan o pagtaw a disiran mapaparatyaya. Orian yan na si Ugami sa Musa gusto pagarin yan na Heron. Rakso mga tanda mi ang gusto katantuan ang mapayag. Si ko Peraon gusto mga nakuda ko pagtaw niyan na mi maratabat siran. Gumiabaloy siran na pagtaw ami papapuro. Na Peter Weran inutano paratiaya aso dua kataw alagid tino. Aso pagtaw iran na si siran laktano papangungunutan. Na piyakang bukagiran na duwa uto na miyabaloy siran apad ko miyanga bibinasa. Na sabin sa benar ay nibgayami ko Musa so kitab kaansiran makauntol. Na biyaloyami so wata o Mariam aguso inayan at tanda gupyaka kadnami siran ko bubungan ad na pantarian gubulawan. Hey mga sugo, kangkano ko mga pipiya, apanganangkan gung galbukano sa mapiya, mata nasakan na sugiin niyo galbukan na katawang ko. Na mata nagye iyokit, iyo aukit ay sak gusakan ikad na niyo na unuti ako niyo. Na pisiropatiran sa okitiran kung dulun-dulun na niran sa kasiropat ang bide-bide. O mani sa kasagurumpong na sa kapitiran na kububayaan niran. Na ganating kasiran ko kaaday kiran sa malang taman ko masa akapamatairan. Bayran tatangka pa sa mata na so ipagayami kiran uto at tamok gumangawata na panggagaanan namikiran sa mga pipiya. Kena kadiran maining ka. Mataan na susiran na puon ko, kasasangkop ko kadna niran na maalaksiran. Gusto siran na sumayat o kadna niran ipaparatiayaan niran. Gusto siran na sukad na niran na diran ipanakoto. Gusto siran na pamamagay siran ko inipamamagay ran a sumang puso iran na sumasangkop. Sa mataan asiran na siisirambu kukadnan kukadna niran pumakandud. Siran man gimaguradurad ko mga pipiya, gusiran pangaunaon. Na da paliugatami ko baraniawa arwar ko kagausian, nasisir kami so kita bagi itero ko benar, nasiran na disiran kesalimbutan. Kenakas so mga puso iran na matatago ko kalilipati sang kaigo, adin abagyan niran ang mga galabak asalakaro o asiran na ayairan gagalabakan. Taman sa igira piyakadan sa lami ko piyamganakiran sa limo susiksa na samaw to nasiran ng guraok siran sa tabang. Teroon kiran adikanong guraok sa tabang sa alungan na mataanas kanu na adikanong katabangan puun kami. Sabnar amyabaloy sa mga ayatakan at pupangadian kanu na bakano din miyangendud kung mga talikudan niyo. At mamaratabatan niyo sa kanyan. Giinyo tututulaan ko gagawi at ikagugod niyo. Bayran da ang gdagda aso katero ang tawa bakiran miya kaumaso da makatalingom ako mga loksiran amya nga una. Bayran da makilala susugukiran agu iran pagungkira skanian. Inuiran gi iterwa itatarapunan skanian. Kena kami niuman yan kiran so benar na kadaklang kiran na so benar na ikagugwadiran. Na o inunutan na benar so mga kabayairan na miya binasa din so mga langit agu so lupa. Gusto madadalam kiran. Kena ka initaling umami kiran sunda o kiran nasiran na sunda o kiran na tialikuda niran. Baka kiran peng ni sa sukay. Nasusukay o kadnan ka itumo. Guskan yan ilibi ang mapia ko pumamagay sa riski. Na mataanas ka na sabnar at tawagan ka siran ko lalan ang matito. Na mataanas o diiran paparatiayaan suakirat na sulalan na sabnar asisilayan niran. na uwi ni kalimu ami siran gupio ka sa mikiran sumisusugat kiran na murala na tumataros siran din ko kadededag iran agi siran merumpa-rumpak. Na saban-sabnar api akadan sa lamikiran susiksa na da siran sangkop ko kadnaniran gudi siran... Siran pengangarapan. Taman sa kagi lumka kamikiran sa isa pinto, aad na siksaon asangat na samaw to na siran na kiyadaan siran roo sa panginam. Nas kanian sumia din kano kumakan na gusto mga kailay, gusto mga gede-gede na miyakay to, ito akap penalamatiyo. Guskanian so miyarmbad kano kulupa gurong kano plimuda. Guskanian so pupanguyag gupangimatay. Gukaparian so gii kapakasimbi ugagawi agusto daundo. Ino kano di penggede-gede. Kenaka piteruiran so lagi do pitero umya nga una. Piteruiran, ino amay kamatay kami, gumbaloy kami abuta, gumangatulan, amyarupud. Bumataanas kami, napaguyagin kami din. Saben-sabenar amini diendir kami, kami agusto mga loksami, aangkay agwini. Dako angkay inonta na mga iri nga akabukag umya nga una. Teruang ka antawa ikir kulupa agus sumatataguun uskano nakatawin niyo. Napteruun iran din arko Allah. Teruang ka ayinu ka di pananadim. Teruang ka antawa ikir ko mga langit apito gukir ko aras alap amala. Teruun iran din arko Allah. Teruang ka ayinu ka no di penanggila. Teruang ka antawa si isa tangan yan so kapar. Kulang wantaman guskan yan ipapakalinding guda pakaran nun. Uskano nakatawin niyo. Teruuniran din arkwallah. Teruang ka na andaman na ikapaka limpang niyo. Kanaka initaling mo mamikiran so benar na mata na siran na titwa mga bukag. Na dakwas wallah sa watayan. Guda amya baloy apadiyan na Tuhan. Wad na apadiyan na bisaan din no umanisa Tuhan sa soinad niyan. Gu pagasan din o sabad kiran so sabad. Sotis wallah. Mawatan ko iprupairan. Katawan yan sugay aguso mapayag na mapuro akaawatian ko ipupanakuto iranon. Teruang kakadnang ko ubang karakan pakimasay so ididiyan dikiran. Kadnang ko na diya kong kambaloy apad ko pagtawa mga darwaka. Na mataanas kami si iku kapakimasay amir ka ko ididiyan diya mikiran na sabnar akagagami. Renan ka so lebih amapi ako marata. Skami imatao ko pemrakniran. Na teruang kakadnang ko melindunga ko kapuun ko mga pangunsi o mga syaitan. Gumlindung akor ka, kadnang ko, kaubasiran rakan maadasg. Taman sa igira, miya kauma ko isakiran so kapatay na matiruyan. Kadnang ko, pakakasaya kong ka sa dunya. Kaana ko makanggulaw la sa mapia ko minibagakakan. Na didno to, napunggulaw la ka mataana ya asi ibu so katero. Sa katero, as kanya ni mitiroon, gusi ko kasasanguran niran so pagtaman ko gawi akawiyagakiran. Na amay kayo pan so sanggakala na kambangan sa kondulundulo na niran sa alungano to. Gudisiran, makapumagisa eh. Na sa din sa makapanad so mga timbang yan nasiran man nasiran ipumakadaag. Na sa din sa makakap so mga timbang yan nasiran man so inilangiran so mga ginawairan sa isiran makakakal ko naraka jahanam. Tutungan so mga parasiran wapoy asiran roo na kipakasasangingi. Teruong kiran, badamabaloy so mga ayatakan ap kabatiar kano. Nas kano na piyambuka giyus kanyan. Teruong niran kadna nami, miya pagas kami okor amarata. Uukur kami ang marata, gumiabaloy kami apagtaw ang mga dedeg. Kadna nami, pakawa kami ka kunaraka, na kaswe kami so kaungkir na mataanas kami na mga derwaka. Teruun yan, kikipas kanusan, gudi kanugi itero, mataanaya, aad na sabad ko mga oripeng ko, agiran teruun, kadna nami, miyaratiaya kami na napi kami ka, gulim, kalimuong kami ka, kaskay lebih mapi ako pupangalimo. Na ikinwa ni kinwa niyo siran apagreg taros amyaka tembeng siran kano ko tadimraken gumiabaloy kano agi niyo siran ikakala mata nasakan na bilasan ko siran sa alungan na eh sabab ko kya pentangiran mata nasiran nasiran imya maka selang sa maliwanag pero uniran ay kya tinyo ko lupa ko bilangan o mga ragun. Pero uniran ay akyati amin na salungan o di na sabad sa salungan. Naisiyan ka kung mga pag-iitong. Pero uniran, de akyati ni warwar kung may to umataan. As kano na ayabtad yun na katawan niyo. Banyo tiangkap sa ayabu akyad na mirkano na karimbaran gumataan as kano na di kanor kami pakandudin. Na mapuros wallah, apapar abenar. De Tuhan ay nuntaskan yan, akadnan waras apipiapiaan. na sadin sa manung ganoy ay rimbangyan ko Allah sa tuha na salakaw ada akarin na niya nun na suyong badalon na si idin kukad na niyan. Mata na ya, adi pa kadag sa mga kaper na tirwang ka kadnang ko na pika gupangalimu ka kas ka ilbiya mapia ko pumangalimu. Surah Al-Nur. Sa ikong aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. Diyan ka iya sura na inituro nami skanian. Gu inipaliuga tami skanian. Gu adna inituro nami ama dedalmon amang ayat amang ararayag. Anyo katanudi. Sumisi na ababay aguso. Misi na amama na lepad inyos so uman isakiran adua. Sa magatos alpad na ubak anong makuha oranon sa duwa uto. Sa ikukukuman wallah, skano napaparatean niyo sa Allah aguso alungan na maure. Gusak si so siksa aduo to o sabad ko miya maratiaya. So misina mama na daa mapengaruman yan arwar ko misina ababay. O di na pananakuto pananakuto ababay. Gusto misina ababay na daa makapengarumaon arwar ko misina mama. O di na pananakuto mama na inisaparoto ko miya maratiaya. Nasusiran ato kasaniran sa mga patiis. Ang mga babay, uriyan yan na daa mitaling umairan apat ang mga saksi na lepedin niyo siran sa walo pulo alepad. Guda at tarimaan niyo kiran akasaksi sa dayon sa dayon. Nasiran man nasiran sa mga songklid. Inunta sumitutaw bata. Kuriyan o to, gumipipya. Mipipya siran ka mataanas wala na manapi ang makalimuon. Nasusiran at tokasan iran so mga karumairan, guda ang mabuloy ang mga saksi iran arwar ko mga ginawairan, nasukasaksi o isakiran na pat ang mga saksi ang makapsepa sa ibat ko Allah, mataan as kanian na pedin ko mga benar. Gui kalima na mataan as so murka wala na mikulubun o kanian na ped ko mga bukag. Na marinding subabay ko siksa o kasaksiyan sa pat ang mga kasaksi. Makapsepa sa ibat ko Allah, mataan as sumama na padin ko mga bukag. Gui kalima na mataan as surarangit wa Allah, nami kulubun o sumama na pad ko mga benar. Na uda, sugaga wa Allah arkano gusulimu iyan, gukagi mataan as wa Allah na penarima ko taubat au maungangan na sakutika ang kano niyan. Mataan at susiran amin yung mayran so tempo na sagurumpong rkano. Diniuteng kapas kanyan iba maratar kano knaka gito na mapiar kano. Bagian uman isakiran so pisukatian kudusa gusumya malata. Sa kya pakalayan apadkiran na adna bagian yan asiksa amala. Na ugwa niya managyuto na da makapamikir sumya maratiaya. Amama gusumya maratiaya. Ababay si iko mga ginawairan sa mapia, guiran pitero agyaya na kabukag ang mapayag. Inudami ni taling umairan nun apat ang mga saksi. Naguan ni ada amin ni taling umairan ang mga saksi na siran man si iko Allah na siran ni mga bukag. Na uda sugaga wala arkano, gusto limu iyan si iko dunia gusto akhirat na miyatumukano din sabab ko ini termo iyo to asiksa amala. Guani naginiyo to paking basisa ko mga dila iyo. Guginiyo pakitero ko mga ngari iyo. So da kataon niyo ron. Gu tatangkapan niyo to sa malbud agyuto si ikwala na labi ang maladusa. Naguani ama nagyuto na ino niyo de terua adir tano patot sugita no katerua sangkae. So tika ya Allah gaya na tempo amala. Pang tumaan ka no wala kauban niyo kasuwi so lagi dai. Lagi daya, sadayon, uskano nakipaparatiaya. Gupupayagin rkano, wala sa mga ayat na swala na matao amaungangan. Mataan asiran, apaka, apkababayaan niran akalangkap o pakasisingay makapantag kusiran amaya maratiaya na adna bagyan niran asiksa amalipad si isa dunia agus sa akhirat na swala imatao na uskano idi mga tatao. Nauda sugaga wala arkano, gusulimu iyan. Gukagi ang mata na swala na makapdiin ang makalimuon na sakutika ang kanunian. Hey, sumya maratiaya, di niyo kedega sa mga okito syaitan. Nasa din sa kumadag ko mga okito syaitan na mataan as kanya na ipsuguyan sa pakasisingay. Gusto pakagwagwad. Nauda sugaga wala arkano, gusulimu iyan. Na daasotin yan kano ay sabu sa dayon sa dayon na ugaid na swalla na sotin yan so tawa kabayayan na swalla na pupakanag ang matao. Nadipsa pa so adin ami umbaw niyan a Pedrocano, guad narkian a kakawasaan, sa diran mbagan so mga tunganay gusto mga miskin, gusto miya manugalin kulalan wala na maapsiran, gunapisiran, banyo di kabaya e anapian kanwala, naswala na manapi ang makalimun. Mataan na susiran at tukasan ni Ranso mga pati sa mga babay at pakalilipatan ni Ranso kasina amya maratiaya na pimurkaan si Ransi sa dunia gusa akhirata. Guad na bagyan ni Ran asiksa amalang. Si kukagawi asaksian si Ran o mga dilay Ran, gusto mga limay Ran, gusto mga ay Ran. Si kupinggulaw lay Ran. Sa alungan o to na ituman kiran sa tarotopola so balas kiran abenar. Gukatukawan ni Ran ang mataan as wala nas kanian so benar ang mapayag. So mga rersik ang mga babay na pantag o mga rersik ang mga mama. Gusto mga rersik ang mga mama na pantag o mga rersik. Ang mga babay na so mga soti ang mga babay na pantag o mga soti ang mga mama. Gusto mga soti ang mga mama na apantag o mga soti ang mga babay. Siran man na di masusugat o katiruiran akabukag. Ad na bagyan ni Ran ang maap gupagpar ang mapia. Hey sumya marati aya, di ka nusuld kung mga walay asalakaw kung mga walay niyo. Taman sa di ka numakaudas, gumasalam yun sa tauron. Gito man ilabi ang mapiyar ka no kaangka no pupakatadim. Na uda ang matoon ni ron asa kataubo na di ka no ron suld. Taman sa di ka no kaidinan. Na uterwa ka no akasoy ka no nakasoy ka no. Gito ay ilabi ang suti abagyan niyo na swalla na sugiin yung gulaulaan na katawan niyan. Daadusan niyo kung kasuld yun kung mga walay, adi babalingan na ad na matatago na guna abagyan niyo. Naswala nakatawan niyan sa ipapayag yu gusto pagmaan niyo. Teruang ka kumiyamaratiaya ang mga mama aping gnairan sa mga kailairan ko haram. Gusya pairan sa mga kayaan niran. Gito man ilabiya suti abagyan niran. Mataan naswala na kaipian sugiran gulaulaan. Guteruang ka kumiyamaratiaya ang mga babay aping gnairan sa mga kailairan ko haram. Gusya pairan sa mga kayaan niran. Gudiran psaway so para hiyasan niran. Inunta so miyapayagun. Gusapangan niran sa mga kumbungiran kung mga lig ubang kalairan. Gudiran sewa iso para hiyasan niran. Inong tao si ikong mga karumairan. Udina sa mga amairan. Udina sa mga ama o mga karumairan. Udina sa mga watairan ang mga mama. Udina sa mga wata amama o mga karumairan. Udina sa mga pagariran ang mama. Udina sa mga wata amama o mga pagariran ang mama. Udina sa mga wata amama o mga pagariran ang babay. Udina sa mga babay kiran. Udina sa mga kapuar o mga tangan niran. Udi na so pumangunot-unot ada kabayairan sa babay apad ko mga mama. Udi na so mga wata adairan pen kasabuti sa mga aurat o mga babay. Nadiran dapakan so mga airan sa basa bab saan katukawi so pagmaaniran ko para hiyasaniran. Natubat kanok wala langon hey miya maratiaya kaangkano makaslang sa maliwanag. Napamaki pakipamanga ruma anyo so da mga karumanian erkano. Gusto mga bilang ataw apad ko mga oripan niyo. Ama mama gusto mga horipan niyo babay. Na umabaloy siran ang mga miskin na mabagan siran wala ko kakawasaan yan na swalla na baginawa ang matao. Na tigir so da kibaugiran ko kapangaruma taman sa bagan siran wala ko kakawasaan yan. Na so kabayaan niran so kasurat sa kamaradikairan apad ko miya kapar o mga tangan niyo. Nasurat niyo so siran. Nasurat niyo siran o katawin niyo aad na matatagukiran ang mapya. Gubagin niyo siran ko tamuk wala aswi ni bagay ni Enrkano. Na di niyo mbaasa so mga oripan niyo ang mga babay ko kasina o kabayairan so kapatiis. Sabab sa ikmabanugyo ko kakayaan ko kawiyaguyag ko dunia na sa din sa tawa baas niyan siran ko kasina na mata na swalla o rian o kya baasakiran na manapi ang makalimuon. Na sabun sa benar apya katurunan na miskano sa mga ayat amya makapayag ko ladiwan apad ko siran amya nga ipus ko mga kumiaunaan niyo gutuma abagyan o kipanananggila. So Allah isindaw mga langit agusulo pa ay barato sindaw niya na lagid utagway sa sulo akadadalaman sa palitaan. So palitaan na madadalam ko pagalungan. So pagalungan na lagid ubas kanian bitoon ama sindaw. Mapapakadag puon ko kayo apya kambarakat asyaituna. Kena aba isbanganon, gu kena aba isdepanon. May tubo na sulanan niya na sindaw. Api ada masku sekarang ni anak apoy. Sindo ko liawaw o sindo. Pengguna naon wala ko sindo niyan so tao akabayayan. Pengbalan wala sa mga ibarat abagyan o mga manusia. Nas wala nasulangwan taman nakatawan niyan. Si iku mga walay ay nisugu wala so kaslaon gusto kapakaaloy ron o nga ran niyan. Gisimbayang abagyan niyan roo ko mga kapita-pita gusto mga kagabi-gabi. So mga mama adikiran pakasendud so kapamasa gusto kapagusto. So kapa sa puun ko tadim ko Allah gusto kipamayan degen ko samba yang gusto katunay ko zakat ikalakiran su gawi e apana nabedin roo su mga puso gusto mga kailay kaimbalas kiran wala sumapia aping gulaw layran gupagumanan yan siran ko kakawasaan niyan na su Allah na priskiyan niyan su tawa kabayayan sa di kasar apan dapat na sumya mangungkir na su mga galbukiran na lagi dupa maloy kung mga landap alupa aranganon o kawaw na ig. Taman sa igira amya kaumon na de katuunian nun amay tubo na katuunian nun katuunian su Allah si ikaubay niyan na ituman niyan nun sa tarotop su balas yan na su Allah na magaan ikabalas. Udi na lagi do mga lilibutang kukaludan ang madalam kakukuluban skanian sa bagl kaliliyawawan skanian pansaba bagl kaliliyawawan skanian sa gebun mga lilibutang aso sabadun na maliliyawaw ko sabad igira iniliyaw niyan aliman yan na margan akakilayan yanon na sadin sa di singgayan wala sabagyan yan sa sindaw na daabagyan yan sa na daabagyan yan as sindaw bangka dikatawi ang mata na sa wala naptis bikirkan yan so matatago kung mga langit agusulupa gusto mga papanok asasarangkap umanisa na sabna na kiatukawan so sambayang yan gusto tasbik yan na sa wala nakatawan yan so giran gulaulaan narak wala so kapar kung mga langit agusulupa na si bukwala so kendudan. Bangka dikatawi ang mataan na swala na ipambayugyan so gabun. Orian yan na timunian skanian. Orian niyan na pambaloy niyan miyagkap-ngkap. Na pakailayin ka, kailayin ka so oran aplitos. Puun ko pagaltan yan. Go papakaturon niyan. Puun ko kawang. So sabad ko mga palaro na ilo. Na ipsugat yan o to. Kutawa kabayayan. Go ipisar yan o to. Kutawa kabayayan. May tubo na susindaw kilat yan na kailang yan sa mga kailang, kailay. Giipakasimbin wala sa gagawi agusudong do, mataan adin ang matataguruman at ito ananao o bagian o adin ang mga kailay niyan. Naswala ay miyadin ko uman ibaranyawa apuun sa ig na adin apadkiran aso ipundulan niyan at iyan yan. Gu adin apadkiran aso iplalakaw, aso plalakaw sa dua ae. Gusto adin apadkiran aso plalakaw sa pat ae. Pagadin na wala, sunganin akabayayan. Matanas wala sa ikulang wantaman na gausyan. Sabun-sabun na ratumiron kami sa mga ayat amya makausay. Nas wala na pangguna na unyan so tao akabayayan kulala na matitu. Nagiran tiroon apyaratayami swala agusurasul. Gwinunta na inunuta nami uriyan yan naptilikud suisa ka sa gurumpong kiran ko uriyan uto. Naknaman abasiran kipaparatyaya. Naigira atyawag siran si ikukita wala agususuguyan kaanyan siran mako kum na samaw to na suisakiran kasagurumpong na sumasang kasiran na wadnar kiran akabnar na sumung siran nun agisiran gegeen. Baka tatagwi sa mga pusweran sa gdaman, antawa abasiran kedua-dua antawa abairan kelekan o basiran sa limbuti wala, gususugu iyan, kena kasiran man nasiran sa mga darwaka ayabu amya baloy akatero umya maratia igira at tiawag siran si iko kitab wala gususugu iyan kaanyan siran makukum na sugiran katirwas sapya makinagami so gu inunutan nami nasiran man nasiran sumya makadeag. Nasa din sa mangungunutan ko Allah gususugu yan gu ikalagyan so Allah gu papangungunutan kanyan nasiran man nasiran so pumakaslang sa maliwanag. Na inisipairan ko Allah so totoo ang mga sapairan. Sa ibet ka o sa sugwang kasiran na mataan amliw siran din ko kaprang. Tiruang ka di kanugi sepa kaso kapang ngungunutan na katutukawan. Mataan na swalla na kaipian sug inyong gulaulaan. Tiruang ka unutin niyo swalla guunutin niyo surasol. Na utalikod siran na ayabu ay inipaliugat ko rasol na so inisuguun. Gu ayabu inipaliugat kano na so inisugur kano. Na uunutin niyo skanian na maturo kano. Na dae inipaliugat ko sugu arwar ko kapang pamakasampay o inisuguo na mapayag. Inidiyandi wala ko siran amyamaratiaya, apadrkano, gupinggal bukiran sa mga pipiya ang mataan at pakasimbinian siran din kolupa lagi dukya pakasimbinian ko siran amyaunaan niran, gumataan at pakatindig niyan kiran din so agamayran, aso inikaswatian kiran, gumataan at simbian niyan kiran din, koreano kalakiran so kasasarig. Simbaan ako iran, da isa ko to iran rakan amay tubo, na sa din sa mungkir ko oriano to, nasiran man nasiran ni mga sungklid. Na pumayandagan niyo susambayang, pumayandagan niyo susambayang, guto na yan niyo suzakat, guunotin niyo su rasol kaangkano mi pangalimo. Din ka din tengka pa, sumya mangungkir, ubasiran makapalagoy ko lupa na ayadar pa iran na swapoy, mi akarata-rata din a kebulusan. Hey sumya marateya, pupangnir kano sa idin susiran amyakakpear o mga tangan niyo, gusudapan prarauten ko kata taginap apadrkano ko telua mga wakto. Si ko naano sambayang asubu, gusto wakto akanday niyo ko mga anditar niyo, ko kautualungan gusto ko rin o sambayang aisa. Telua aki sasaway ko mga auratio, darkano gudakiran idusa ko rin to. Pupagaluyan si rankano so sabad rkano ko sabad. Lagi daya akapa yagawalla rkano ko mga ayat na swalla na matao amawan. Naigirami ni raot sa mga watarkano ko katutaginap na pupangni siran sa idin. Lagi do kya pangni sa idin o siran amyaw na aniran. Lagi daya akap pagusaya wala arkano kung mga ayat yan na swalla na matao amaungangan. Na so piyamanapkan kung mga babay asuda inamiran ko kapangaruma na dadusairan ko kandiran ko maliliyawaw ko mga nditar niran akna aba siran pangangarig sa parahiyasan. Na sudiran nun kande itumukiran na swalla na pakanag amatao. Dadusa ubuta gu dadusa o lepo guda adusaw kasakit kudiran kapakaunot ko kaprang guda adusaw mga ginawa niyo ko kapkaniyo ko mga walay niyo udina sa mga walay o mga amayo udina sa mga walay o mga inayo udina sa mga walay o mga pagarin niyo amama udina sa mga walay o mga pagarin niyo abubay udina sa mga walay o mga pakiyaman niyo sa ama udina sa mga walay o mga pakinan niyo sa ama udina sa mga walay o mga pakiyamaan niyo sa ina. Udina sa mga walay o pakinanyo sa ina. Udina sa minipaaryo sa mga ugunsi iyan. Udina sa bulayo kayo. Dadusan niyo kukakanyo ang kapamagatuang. Udina kasiba-sibaya. Nagirasulid ka no kung mga walay na salama niyo sa mga ginawa niyo. Sa korma tapun ko Allah. Apiakang barakat arinarinaw. Lagi daya ka pag-usaya wala ka no kung mga ayat ka anyo sa buta. Ayabu amya maratiaya nasiran apiaratiayairan so Allah. Gususugu iyan. Guigira amya tagusiran apad surasol ko galbuk amaka sasamaya na disiran genat taman sadiran nun makaudes sadisiran nun makaudes mataan na siran apu pemangudes siran ka na siran manso kipaparatiaya kuala agu susuguin na igira amyang ni siran ka sa idin na makapantag ku sabad ku galbukiran na idi ningka so tau akabaya akakiran gupangnin ka siran sama aku Allah mataan aswala na manapi amakalimuon din yung baloya so kaptiwaga ko rasol asarun sarungan ni walagid o kaptiwaga o sabad rekano ko sabad sabnar akatawan wallah sugi isiran titinunggusan lumiyo apad rekano a pemanulilap na ikhtiar so kisusurang ko suguanian kakisugat siran at tiba o di nakisugat siran asiksa amalipedis tanudan kamataan arko wallah susisi ko mga langit agusulupa sabnar akatawan yan sabutaryo gu katawan yan swalungan akanduden kanduden pakanduden siran si Irkanian na penutulin yan kiran so pinggulaw layran na swalla si ikulang wantaman na katawan yan. Surah Al-Furqan. Si ikungaran walla ang masaling gagaw ang makalimuon. Malas walla at umyuron ko gii makasngaya ko untol agusuribat. Si ikuripan yan ang Muhammad kaan mabuloy ko mga kaadin apa makaiktiar. Swalla ikirik ko kapar ko mga langit agusulupa. Guda kuasa watayan guda amyadin asako tuwayan ko kapara. Guinad niyan so langwan taman na diniyang kayan sa sampurna diyang ka. Na kuminwasiran sa salakaur kanyan sa mga katuhanan ada kaadniran amay tubo. Kasiran na pumangbalan niran. Pupangbalan gu daami papariran abagyan o mga ginawairan akabinasa gu umpia. Gu daami papariran akapatay gu kawayag agu kawayag kuurian o kapatay. na piteroosiran amyamangungkir de kuungkay a Quran inunta nakabukag a pimbaas kanya no Muhammad gukyatabanganon kanya no pagtaw a mga salakaw na sabner amyakang gulawlasiran sa kandirwa ka gukabukag. Gupiteroiran ang mga iringa a kabukag o mga una a piyaka piyaki panuratian nagyuto na kakadignon so kapita gumagabi. Sa kapita gumagabi. Terwangka ay nituruno to wala ang matao kung masulun kung mga langit agusulupa. Matanas kaniya natatap ang manapi ang makalimun na piteroiran ang tunay niya sugu apun ko panganangkan. Guplalakaw kung mga padiyan inuda pakaturuni skanian sa malaikat na mabaloy a padiyan a pumakaitiar. Udi na kebgan skanian sa kakawasaan udi na adin a mambagyan yan a pamumulan a kekanon pepakakanon. Na pitero mga darwaka ada pagunutan niyo arwar ko mama at tatarapunan. Ngedegdaan ka o anda manaya ikya payagiran ka ko mga ibarat na miyadidagsiran na diran kegege ika pa katoon sa lalan. Malas wala aw kabayayan na kasinggayan kanian sa mapia adigito ang mga pamumulan at pumangundas ko kababaan yan sa mga lawasaig. Gu kasinggayan kanian sa mga torugan. Kena ka piyakang bukagiran subangkit na pitiagaran nami surtaw at piyakang bukagiran subangkit sa kadag. Naigira ang miyaylay niyan siran kudar pa amawatan na makanagsiranon sa kambaragani gu katagaw. Naigira apya musang siranon, kudar pa amasimpit apya kapamagita siran na miguraw kiran roo so kabinasa. Na teron kiran, dinyo guraw kan swalungan na eh sa kabinasay, so kabinasay, so kabinasa a isa. Na guraw kan niyo so kabinasa amadakal. Teruang ka, begito itumo ang tawa sa sorga akakala. Aso ini diyan di ko miya mananggila. Miya balo ya bagian niran, abalas ko gukendudan. Mapembagian niran roo so nga ni nakabayairan ang makakakal siran roo. Niya baloy si ikukadnan ka adyan di apupangnin. Na si ikwalungan alimudin niyan siran agusup simba niran asalakaw ko Allah na teroon niyan. Baskano na didagyo sa mga oripan ko asiran na ya antawa asiran imya mga wakulalan. Teroon niran, suti ka ya Allah. Damapatotar kami iba kami kuwa sa salakaw ka ang mga panarigan na ugaid na piyakasawit ka siran sa kapipiyaginawam. Agusto mga loksiran taman sa kialipatan ni Ranso pananadem na mimbaloy siran apagtaw, mimbaloy siran apagtaw amyang bibinasa. Na sabnar apakam pembu kegen kanuiran kukatir uyo. Na daa magaganiyo akapakalides udin na pananabang na sadin sander wakarkano na pakataam namiskan yan sa siksa amala. Na daa siugwami ko miyaunaan ka ang mga sugu abadi mataan. Asiran na sabnar akan siran ko panganangkan guplalakaw siran ko mga padiyan. Na bielo yami so sabad kano ko sabad atapang ino pupentang kano na tatap asukadnan ka na pupakailay.